Natursept Med Gardło Lizaki to najlepszy wybór na ból gardła u dzieci. Lizaki Natursept. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 września. Jest 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Taśmą klejącą skrępowała ręce przedszkolakowi. Dyrektorka placówki w Barwicach usłyszała zarzuty. Grozi jej do 8 lat więzienia. Jutro spotkanie szefa Solidarności ze Swiatłaną Cichanouską. Po powrocie z Mińska Piotr Duda ma dla niej informacje od związkowców z Białorusi. W Rzymie można oglądać wystawę prac Banksiego. Zgromadzono kilkadziesiąt dzieł znanego artysty street artu. Znęcała się nad przedszkolakiem. Dziś dyrektorka przedszkola w Barwicach w województwie zachodniopomorskim usłyszała zarzuty. Czego dotyczą? O tym informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Koszalinie, Ryszard Gąsiorowski. Pierwszy zarzut, że przez sklejenie taśmą klejącą rąk naruszyła nietykalność cielesną jednego z przedszkolaków, który pozostawał pod jej opieką. Zarzut drugi, podżeganie dwóch pracowników przedszkola do tego, aby składały fałszywe zeznania. I trzeci zarzut jest taki, że pani dyrektor sama złożyła fałszywe zeznania. 42-letnia Katarzyna H. została zatrzymana w związku z wydarzeniami w placówce. Kobieta częściowo przyznała się do winy. Mąż dyrektorki jest podejrzany o złożenie fałszywego zeznania. Dyrektorce grozi do 8 lat więzienia i mężowi do 5. Z przedszkola zniknął monitoring, który miał zarejestrować, jak dyrektorka zakleiła dziecku ręce. Na razie nie wiadomo, co stało się z urządzeniem. O tym, co się wydarzyło w przedszkolu, powiedział mamie jeden z podopiecznych. Ta zgłosiła sprawę policji. Szef Solidarności spotka się jutro w siedzibie związku w Warszawie ze Swiatłaną Cichanouską. Piotr Duda poinformował o tym po powrocie z Mińska, gdzie rozmawiał z przywódcami niezależnych związków zawodowych i liderami protestów. Będę chciał jej przekazać najświeższe informacje, pozdrowić z Mińska i porozmawiać. Mamy 30 minut, porozmawiać o tym, jakie plany, jakie przede wszystkim są wobec tutaj Solidarności sprawy, które mógłbym jako przewodniczący przekazać dalej. Jako Solidarność moglibyśmy się tymi sprawami zająć. Będziemy bardziej słuchać niż mówić, bo to jest dla nas bardzo ważne. Na Białorusi od 9 sierpnia trwają protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich, które według oficjalnych wyników wygrał Aleksandr Łukaszenka. Lider Solidarności powiedział, że według informacji, które przekazali mu białoruscy związkowcy i przywódcy protestów, na Białorusi strajkuje kilkadziesiąt zakładów pracy. Piotr Duda zdobyta informacja o sytuacji w tym kraju przekaże też premierowi. Władze stolicy warszawiacy i przedstawiciele Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oddali hołd obrońcom Warszawy. Dziś mija 81 lat od rozpoczęcia obrony stolicy przed hitlerowskimi Niemcami. W asyście wojskowej złożono kwiaty przy pomniku Barykada września 1939 roku na Ochocie. Odbył się też apel pamięci. Podczas uroczystości uhonorowano medalem Pro Bono Polonii Edwarda Markowskiego, więźnia niemieckich obozów, wieloletniego radnego i działacza na rzecz pamięci o historii stolicy. To miejsce jest dla mnie prawie jak święte. Ojciec był ciężko ranny w bitwie o Warszawę w 1939 roku, natomiast dziadek walczył o Warszawę w 1920 roku z czerwoną zarazą. Tradycja rodzinna. Obrona Warszawy trwała od 8 do 28 września 1939 roku. Wystawę dzieł Banksiego, najbardziej znanego artysty street artu, otwarto w Rzymie. Jest zatytułowana Wizualny protest. Zgromadzono ponad 80 prac, w tym rysunki, na podstawie których Brytyjczyk wykonywał swoje najsłynniejsze murale. Wystawę urządzono w dawnych pomieszczeniach klasztornych przy kościele Matki Bożej Królowej Pokoju. Odrestaurowany budynek jest dziś galerią sztuki. Dyrektorka Natalia De Marco w rozmowie z Polskim Radiem powiedziała, że Banksy to najbardziej zaangażowany społecznie artysta na świecie. Co łączy te prace, to na pewno protest. Dzieła Banksiego na pierwszy rzut oka są ironiczne i zabawne, ale ich przekaz to bardzo zdecydowany protest społeczny. Na wystawie można obejrzeć m.in. obraz olejny Devolved Parliament, który na aukcji Sotheby's sprzedano za ponad 11 milionów euro. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy słaby deszcz możliwy na północy Polski. Na południowym wschodzie będzie mglisto. Na termometrach od 10 do 14 stopni, cieplej nad morzem 15. Jutro więcej chmur na północnym zachodzie i północy i tam popada, na południu kraju słonecznie i sucho. W środę od 19 stopni w Suwałkach do 26 we Wrocławiu i Opolu. W centrum od 21 do 23. Trójka. Program trzeci.

10 minut po 20 w programie trzecim Polskiego Radia. Druga część wieczoru z Trójką. Grzegorz Hoffmann-Wicklund ponownie. The Smiths, Meet the Smurder, album wydany w roku 1981. A jeśli chodzi o tę piosenkę, która wybrzmiała, I want the one I can't have, to Stephen Street maczał w niej palce jako inżynier dźwięku i bez wątpienia pomógł muzykom grupy The Smiths z produkcji albumu, mimo że oficjalnie mówiło się, że to The Smiths sami wyprodukowali. Tak jak wspomniałem, płyta eklektyczna i są na niej również melancholijne, pełne uroku ballady. Well, I wonder. The car at the side of the road. You should know time's tide will smother you. And I will too. When you laugh about people, who feel so very lonely, their only desire is to die. But I'm afraid it doesn't make me smile.

metropolii bieg. Z brakiem czasu stres. Wszystko wchodzi w krew. Reanimuje mnie myśl, że to co robię ma sens. Czas trochę na potem, bo w piątek, sobotę znów mały checkpoint i masz nowe powody, by trwać. Nowe kłopoty, jakiś nowy motyw. Tak to się nakręca jak bank. Wyraźnie widzę ten fakt. Chcę poddychać, wszystko nagle znika. I ja w białym pokoju bez ścian. Chyba nie jestem tu sam. W zapleczu wiara, serce, że się staria. Muszę porozmawiać o tym z tobą. Czemu nie? Może Zespół Neony w dwóch nieco starszych utworach, mianowicie Muszę porozmawiać o tym z tobą i Mydlane bańki. O tym, że nie jest to zespół nowy, najlepiej świadczy fakt, że w 2010 roku został laureatem festiwalu w Jarocinie. A teraz już przechodzimy do najnowszego albumu grupy Neony, zatytułowanego Teraz. Płyta ukazała się przed paroma miesiącami i nadal w tekstach dosyć zabawowo i hedonistycznie. Myśli się duszą na początek. Czas wysłać ego na dietę i zwiększyć trochę dystans. Przewietrzyć proszę głowę, bo myśli się duszą. Czas wysłać ego na dietę i zwiększyć trochę dystans. Przewietrzyć proszę głowę, bo myśli się duszą. Ego na dietę i zwiększyć trochę dystans. Przewietrzyć proszę głowę, bo myśli się duszą. Przyszłość jest chłodna jak stara elektrownia, przyszłość trzymamy w chmurach. W zewnętrznej pamięci jest sobota, nie spałeś i bezsprzecznie jest teraz. Chciałbyś być w innym miejscu, ale goni cię jutro. Chciałeś być trochę lepszy, trudno. Chciałeś być trochę lepszy. Chciałaś być trochę lepsza. Czas wysłać ego na dietę i zwiększyć trochę dystans. Przewietrzyć proszę głowę, bo myśli się duszą. Czas wysłać ego na dietę i zwiększyć trochę dystans. Przewietrzyć proszę głowę, bo myśli się duszą. Sobie mamy jeszcze ten głód. Orbita Baru, a wcześniej Myśli się duszą, oba utwory z albumu Teraz grupy Neony. Trzecia duża płyta tego zespołu. A teraz wracamy do otwockiej formacji Oranżada. Przed tygodniem fragment płyty debiutanckiej. Dzisiaj zajrzymy na drugi album tej grupy, Drzewa w sadzie zdzikły. Wychodzi księżyc, kąpał. Jedziemy, a lampy się zapalają. Jedziemy, a lampy się zapalają. Jedziemy, a lampy się zapalają. Jedziemy, a lampy się zapalają. Jak duszno to od papierosów, księżyc, księżyc, oparci o szyby, w bezmyślnym błogostanie, księżyc. Nad głowami ostatni taki raz zbiorowej halucynacji, księżyc, księżyc. I pamiętamy to do dziś, i pamiętamy to do dziś, księżyc. We'll be right back. Księżyc pomarańczowy wielkolud, a wcześniej piosenka przez Jacka. Oba utwory z albumu Drzewa w sadzie z Dzikły grupy Oranżada. O pierwszej zapraszam raz jeszcze na audycję z muzyką Boba Dylana, oczywiście GH+, a teraz w formie zapowiedzi sam Bob. Your mountains and mountains.